cudów Alfa Romeo. Przyjdź, usiądź za kierownicą Alfy Romeo i zakochaj się w pięknie i mocy. Odkryj przyjemność z jazdy wraz z mocą korzyści dla Ciebie lub Twojej firmy. Zapraszamy. Noc cudów, salony Alfa Romeo, 12 lipca do północy. Więcej na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest 7, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Znów trudny moment dla niemieckiej koalicji. Ze stanowiska rezygnuje szef MSW. Nie zgadza się z kanclerz Merkel co do polityki azylowej. Obywatelski projekt Zatrzymaj Aborcję wraca do Sejmu. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiada manifestację przed Sejmem. Prokuratura zajmie się atakiem na lekarkę i ratowników medycznych podczas zlotu samochodów w Winowie koło Opola. Horst Seehofer rezygnuje z funkcji ministra spraw wewnętrznych Niemiec i lidera tworzącej koalicję partii CSU. Były szef MSW jest niezadowolony z propozycji Angeli Merkel w sprawie migrantów. Jego partia domaga się zaostrzenia polityki azylowej i zakazu wjazdu do Niemiec dla migrantów, którzy złożyli już wniosek o azyl w innym kraju lub nie mają dokumentów. Przed unijnym szczytem Seehofer domagał się od kanclerz konkretnych rozwiązań. Groził, że jeśli ich nie będzie, granice Niemiec dla migrantów zostaną zamknięte. W czasie szczytu przywódców krajów unijnych uzgodnili, że w państwach Unii, które dobrowolnie się na to zgodzą, powstaną centra kontroli migrantów. Ustalono też, że uchodźcy z centrów zlokalizowanych w krajach, które dobrowolnie się na to zgodzą, będą podlegali relokacji do innych państw. Nie będzie jednak żadnych kwot, a rozdział będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności. Rezygnacja Seehofera, zdaniem komentatorów, może nawet postawić pod znakiem zapytania koalicję rządzącą w Niemczech. Biskupi apelują do parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich poczętych dzieci. Specjalny komunikat w tej sprawie opublikował ksiądz Paweł Rytel Adrianik, rzecznik prasowy konferencji Episkopatu Polski. Księża biskupi przypominają swoje poparcie dla projektu obywatelskiego Zatrzymaj Aborcję, który przewiduje ochronę dzieci nienarodzonych bez względu na ich stan zdrowia przez wykluczenie przesłanki eugenicznej. Jednocześnie apelują do każdego z parlamentarzystów o ochronę życia wszystkich dzieci przed urodzeniem. Obywatelskim projektem Zatrzymaj Aborcję zajmie się dziś Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Ogólnopolski strajk kobiet zapowiada manifestację przed Sejmem. Projekt Zatrzymaj Aborcję zakłada usunięcie z obowiązującej ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży prawa do aborcji wykonywanej ze względów eugenicznych, czyli dziecka obciążonego istotnymi wadami genetycznymi lub nieuleczalną chorobą. Pozostawione ma być prawo do aborcji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. O zaatakowaniu ratowników medycznych w czasie zlotu samochodów w Winowie koło Opola ma poinformować prokuraturę szef Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. W nocy z soboty na niedzielę do nieprzytomnego mężczyzny wysłano karetkę, mówi Ireneusz Sołek. Tam było wielkie jedno pijaństwo. No i lekarka została zaatakowana, ratownik, karetka została zaatakowana przez uczestników tej, trudno nazwać, imprezy. Karetka została otoczona jeepami dookoła, zostali wyzwani od narkomanów, najgorsze wyzwiska w kierunku nich leciało. Poprzez dyspozytora medycznego wezwaliśmy patrol policji. Policja prowadzi dochodzenie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego w czasie pełnienia obowiązków służbowych, mówi Dariusz Świątczak z tamtejszej komendy. Ze zgłoszenia wynikało, że między innymi lekarka miała zostać odepchnięta i z tego co policjanci ustalili, to w trakcie udzielania pomocy, to ta cała poszkodowana osoba właśnie odepchnęła tą lekarkę. W związku z tym myśmy od pracownicy właśnie pogotowia ratunkowego przyjęli stosowne zawiadomienie dotyczące naruszenia nietykalności cielesnej. Za co grożą 3 lata więzienia. Pierwsze powyborcze sondaże wskazują, że przywódca partii Odrodzenia Narodowego Andrés Manuel López Obrador wygrał wybory prezydenckie w Meksyku. Według dziennika El Financiero kandydat lewicy uzyskał 49% głosów. Drugie miejsce z 27% poparciem zajął Ricardo Anaya z partii Akcji Narodowej, a trzecie José Antonio Meade, kandydat partii Rewolucji Instytucjonalnej. Jeśli wyniki oficjalnie potwierdzi komisja wyborcza, będzie to oznaczać, że po raz pierwszy w Meksyku wybory prezydenckie wygrał przedstawiciel lewicy. Dziś ostatni dzień festiwalu Dwa Teatry w Sopocie. Wczorajszy upłynął pod znakiem twórczości Zbigniewa Herberta. Podczas słuchowiska na żywo do tekstu Herberta Lalek można było poznać teatr radiowy od kuchni. Przyjeżdża tutaj autobus z Warszawy. Tylko w lecie. Ratusza jakoś nie widzę. Spalony. Mamy o wiele mniej czasu niż w normalnym teatrze. Tutaj nie możemy tak jak w studio powtórzyć pewnych sekwencji, bo po prostu to od razu idzie w eter. Także to skupienie i koncentracja musi być maksymalne, żeby wyszło tak, żeby przede wszystkim publiczność była zadowolona. reżyser jak dyrygent znakami pokazywał, co dalej, więc to oczywiście było fascynujące. To jest zupełnie niesłychane przeżycie. Festiwalowi towarzyszy Polskie Radio Literatura, dostępne na platformie cyfrowej DAB+, w internecie i poprzez aplikację mobilną. To był Serwis Trójki. Sportowe wieści, Krzysztof Łoniewski. Szybko na mundialu doczekaliśmy się rozstrzygnięć w rzutach karnych. Jedenastki decydowały w obu wczorajszych meczach 1/8 finału. Najpierw w tym gospodarzy Rosjan z Hiszpanami. Ekipa Fernando Hierro prowadziła po samobójczym golu Ignaszewicza. Wyrównał z karnego Dziuba po siatkarskim zagraniu ręką w polu karnym przez Piqué. Dogrywka nic nie zmieniła, lepiej karne strzelali Rosjanie i choć skazywani przed mistrzostwami na pożarcie, zameldowali się w ćwierćfinale. Dołączyli do nich Chorwaci. Byli faworytami meczu z Duńczykami, ale tylko na papierze. Na boisku nie było widać różnicy i po 120 minutach było 1-1. Duńczycy prowadzili już po pierwszej akcji meczu i strzela Jorgensena. Już w czwartej minucie wyrównał jednak Mandzukic i znów mieliśmy emocje związane z karnymi. Kapitalnie bronili je Subasic i Schmeichel, a ciut lepszy był bramkarz Chorwatów. Po piłce Formuła 1 i wygrana Maxa Verstappena w Grand Prix Austrii. Drugą lokatę zajął Kimi Räikkönen, trzecią Sebastian Vettel, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej, bo do mety nie dojechał dotychczasowy lider Lewis Hamilton. Wyścigu nie ukończyli także startujący z pole position Valtteri Bottas i Daniel Ricciardo. Teraz siatkówka plażowa, doprecyzujmy, i duży sukces Piotra Kantora i Bartosza Łosiaka. Wygrali w Warszawie imprezę cyklu World Tour. Wreszcie, komentuje zwycięstwo Łosiak. W tym roku 3 medale zdobyliśmy, 3 srebrne, jak dobrze pamiętam, nigdy nam finał nie wychodził. Trochę słabo się prezentowaliśmy i możemy powiedzieć, że w końcu ten finał może nie udał nam się. Nie graliśmy jakąś fantastyczną siatkówkę, nie pokazaliśmy na pewno wszystkiego, bo było mnóstwo błędów, ale złoto zdobyliśmy i to jest dla nas najważniejsze. W finale nasza para pokonała w 3 setach Brazylijczyków Felipe i Evandro. Skoro mówimy o siatkówce, to w popularniejszej halowej odmianie tego sportu Amerykanki wygrały Ligę Narodów Kobiet. W finale pokonały Turczynki 3-2. Trzecie miejsce zajęły Chinki, które wygrały z Brazylijkami 3-0. Kończymy koszykówką i gorącą informacją zza oceanu. Wyjaśniła się przyszłość najlepszego koszykarza ostatniej dekady w lidze NBA, LeBrona Jamesa. Po rozstaniu z Cleveland Cavaliers podpisał 4-letni kontrakt z Los Angeles Lakers. Zarobi jedyne 154 miliony dolarów. Gdyby był pan łaskaw powtórzyć, jaką kwotę pan zarobi. 154 miliony dobrze, dolarów. Dobrze, bardzo dobrze. Niech ma. Niech ma, a co? I Dąbrowski Wadowski też niech ma. Niech ma, a co? Tak sobie myślę, bo wczoraj te karne się pojawiły i to jest bardzo ciekawy element. Ja właściwie jestem za tym, żeby każdy mecz kończył się karnymi. Właśnie nawet lepiej, że jak jest taki mecz nudny, jak na przykład Francja-Dania, to żeby sędzia w połowie, nie, no panowie, przechodzimy karne. Do karnych. Tak i jest. Od razu nabiera rozpędu. Dobry pomysł. Tak jest, 45 minut karnych dla każdego, mówi Michał Jakubik i jestem za. Piszemy do FIFA. To oczywiście, do tego pana Ochuckiego, co się nie wczoraj. Idzie ocieplenie, ale powoli, dziś pogodniej, całkiem ciepło w regionach zachodnich. W Pile 23 stopnie, w Zielonej Górze 22, w Poznaniu 21, a we Wrocławiu 20. W centrum z kolei na razie pochmurno, ale tutaj, jak obiecują synoptycy, po południu się wypogodzi. W Łodzi 19 stopni, w Katowicach i Warszawie 18, w Trójmieście 17 stopni. Na wschodzie z kolei wciąż chmury i deszcz, 16 stopni w Rzeszowie, 14 w Lublinie, 13 w Białymstoku i najchłodniej w Suwałkach 12 stopni. Chłodnawo. Chłodnawo. Tam to szybciej biegają na boisku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do najbliższej środy, 4 lipca, żółta fasolka szparagowa ma kosztować 5,99 za kilogram, a kalafior złoty 99 za sztukę. A w każdy weekend 10% rabatu na zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Noc cudów Fiata powraca. Tylko 12 lipca wyjątkowa oferta na wszystkie modele Fiata. Najwyższe rabaty, najlepsze ceny. Już w czwartek, 12 lipca, salony Fiata otwarte do północy. Sprawdź na noccudów.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po 7. Dzień dobry pani. Nie mówcie więcej tych kwot, szczególnie rano, bo ja się zajmuję sztuką. I co mam malować na czas? ten sport to mnie wykończy. Dzięki. Dziękujemy. 2-2 i 7 trójek. Na razie żadnych kwot w najbliższym czasie nie przewidujemy, więc spokojnie. Pani Ania napisała, idę dziś pierwszy raz do nowej pracy. Proszę trzymać kciuki. Wczoraj jeszcze żegnałam się z ekipą ze starej pracy i bardzo mi smutno, że już ich nie spotkam. Pozdrowienia z pochmurnej Gdyni. Będzie dobrze. Zwierzęcy, mamy ciąg pytań. No my też zwierzęta, oczywiście. Nawet stadne. I dość inteligentne podobno. Niestety, wielką krzywdę tą inteligencją sobie robimy. Bywa. Ale pytanie było o rekiny, dzisiaj będzie o koty. To pan lubi koty, wygląda mi pan na takiego. Wie pan co, mam na ogrodzie takiego kota, którego czasami karmię jak miałczy. A jak czasami, nie miałczy, to chodzi głodny. A jak nie miałczy, to przynosi mi na przykład złowione tam, złapane różne. Nornice. No też, ale ostatnio na przykład jakiegoś ptaka takiego. Dobrze, przejdźmy już dalej. Bo... W sensie nie całego, tylko jego część. No wiadomo, no, lepiej... oddaje się panu tylko część słowionej. Lepsza była wersja z całością. Dobra. Pytania z kosmosu. Pytanie jest od Leny. Bardzo proszę. Dlaczego koty, jak się do nich mówi, to tak przekrzywiają łepek? Nie, że tak w ogóle się odwracają, bo jednak trochę szacunku mają dla pani, ale psy też tak robią czasem. Tak mądrze patrzą i tak przekręcają głowę. Właśnie my tak myślimy, jak ktoś tak przekręca, jaki mądry, tak słucha z takim. Ja zawsze tak robię, pan próbuje tak. Aha, też tak pan wydaje takie, tak pan mruczy jak kot? Tak. Taki dowcip był kiedyś, że student jest taki owczarek niemiecki. Jak mu się zada pytanie, to tak mądrze patrzy. Okej. Nie odpowiada z rzadka. No więc z tymi kotami i czasami z psami to jest tak. To jakby nie chodzi o moment, w którym się mówi do tego zwierzęcia, tylko moment, w którym się patrzy prosto w oczy temu zwierzęciu. Dlatego, że drapieżniki patrzenie prosto w oczy odczytują jako trochę takie rzucenie wyzwania, trochę takie rzucenie rękawicy na zasadzie mierzymy się, zresztą nawet mówi się mierzymy się wzrokiem, kto wygra. No ten, kto jest słabszy, to gdzieś tam ten wzrok zawsze odsunie. No więc koty, czy w ogóle drapieżniki tak właśnie mają, że no patrzenie mu prosto w oczy to jest wyzwanie. I teraz kot no nie jest głupi, widzi, że jesteśmy więksi, więc on próbuje, jeżeli jest zdrowy, bo jeżeli jest chory, no to mogą się pojawić różne reakcje dość nieprzewidywalne. Natomiast jeżeli jest zdrowy, to on chce nam powiedzieć, nie chce walczyć. Ma różne, czy zwierzęta w ogóle mają różne sposoby na pokazanie tego, że chcą się poddać, czy chcą być jak gdyby zdominowane w grupie. O niektórych sposobach nie musimy w radio mówić, natomiast szczególnie rano, natomiast jednym ze sposobów jest właśnie odwrócenie wzroku albo przymknięcie oczu, czy jak gdyby ja patrzę w oczy, ale ta druga strona rezygnuje z tego wyzwania, w związku z tym albo spuszcza wzrok, albo troszeczkę odwraca głowę, albo właśnie przekręca. Zgubił łodyżkę pod stołem, tam sobie popatrzy. To on tak jakoś, tak. Oczywiście to nie dotyczy kotów, które bardzo dobrze nas znają. Z nimi tego problemu nie ma, bo one być może wiedzą, świadomie czy nieświadomie, co to jest świadomość zwierząt, nie wiem. W każdym razie one wiedzą, że z naszej strony nie spotka je nic złego. Stąd jeżeli mamy swojego ulubionego kota, takiego kanapowca i mu popatrzymy teraz prosto w oczy, to on niekoniecznie tak tą głowę przekrzywi. Natomiast jeżeli to jest taki kot średnio znajomy, albo w ogóle obcy na chodniku, to najpewniej on to zrobi. I mówiąc szczerze, bałbym się kotów, które po takim spojrzeniu prosto w oczy obcych kotów, które tego nie zrobią. Bo innymi słowy to oznacza, że one przyjmują wyzwanie. I kot jest dużo mniejszy od nas, przynajmniej większość tych kotów, które chodzą po naszych chodnikach i parkach. Natomiast może nam zrobić krzywdę, to znaczy może ugryźć, może podrapać, więc ja osobiście z dużą rezerwą podchodziłbym do kotów, które nie odwracają czy nie przechylają głowy obcych kotów, wtedy gdy patrzymy im prosto i głęboko w oczy. Dobrze. A generalnie zwierzętom lepiej patrzeć w kark niż w oczy podobno. Okej, skoro pan tak mówi. Tak gdzieś widziałem, wyczytałem, dowiedziałem się, ktoś mi powiedział, jakoś tak dotarło do mnie. Okej. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję. We fali tam wikari tata alivi want to see do de ba love to my holy feet do so di du tonana wekiri pytasz mnie jak powstrzymać ten czas pędzi tak jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy Horacy radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj, zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. dzień. Z całej siły go łap, chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się o własny finał, poklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa. I pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły w koła. Chwytaj dzień, a pana Marcina ugryzł jakiś czas temu kot. Niby nic takiego, ale po wizycie na pogotowiu lekarz uruchomił całą procedurę i miałem wizyty sanepidu i kota w domowej kwarantannie. Ledwo wywinąłem się od wizji bolesnych zastrzyków. To była moja wina. A przecież chciałem go tylko pogłaskać. Trzeba uważać. Projekt Tata. I pan zdaje się troszkę w tej sprawie. Ja troszkę tak, bo dziś pozwolimy tacie zostać prawdziwym bohaterem, choć nikomu nie życzymy, żeby musiał, ale życie jest, jakie jest. Nie zostałem selekcjonerem kadry piłkarskiej, nie będę robić powołań. Chodzi o to, że po tygodniach upałów nad Polskę nadciągnęły chmury, wiatr, trochę deszczu, temperatura spadła, znak, że rozpoczęły się letnie wakacje. Pogoda to znakomita jednak na wycieczki, proszę się nie martwić. Zanim ruszymy jednak na przykład na górski szlak, dobrze sobie przypomnieć kilka podstawowych rzeczy na wypadek, gdyby nie wszystko potoczyło się po naszej myśli. Więc niech to będzie zadanie dla taty. Zabrać ze sobą podstawową apteczkę. W przypadku złamań od kolana w dół możemy próbować zabandażować jakimś bandażem elastycznym, który powinniśmy mieć na takiej wycieczce w górach. Powinniśmy starać się to delikatnie unieruchomić i transport na barana na plecach po prostu będzie w zależności od stopnia złamania bolesny mniej lub bardziej. Ale oczywiście pamiętajmy, że w górach mamy GOPR, mamy służby, które do tego są predysponowane, żeby do nas dotrzeć. Radzi już na początku Grzegorz Hołody, który jest ratownikiem medycznym w grupie MRMET i przed wakacjami poprosiłem go jeszcze o przypomnienie tych najważniejszych rzeczy. Pan Grzegorz z synem Antkiem podstawowe sytuacje mają już przećwiczone. Syn czasem pomaga mu podczas szkoleń. Gdyby kolega lub koleżanka ze szkoły czy z przedszkola złamaliby sobie rękę na placu zabaw, Antek pewnie wiedziałby, co robić. Raczej nie zrobimy więcej krzywdy, natomiast to, co jest najistotniejsze, staramy się delikatnie unieruchomić tą złamaną kończynę. Jeżeli to się dzieje na placu zabaw, nie gdzieś wysoko w górach, gdzie będziemy musieli sami transportować malucha, zostawiamy go w pozycji zastanej, podkładamy jakąś kurtkę pod tą nogę, tak żeby go po prostu nie bolało. Wzywamy pogotowie ratunkowe i czekamy, ponieważ my jako ratownicy medyczni przy złamaniach kończyn podamy leki przeciwbólowe, zabezpieczymy to w odpowiedni sposób. Jeżeli chodzi na natomiast o złamanie w obrębie kończyny górnej, to chusta trójkątna. Może nam pomóc w unieruchomieniu w zasadzie przy każdym złamaniu, od nadgarstka aż po bark. Jeżeli nie mamy chusty trójkątnej, musimy zawinąć koszulkę na tą kończynę, obandażować czy delikatnie przywiązać jakimś paskiem, tak żeby się to nie ruszało i żeby nie powodowało dodatkowego bólu. Taka najważniejsza zasada przy złamaniach to jest, że ich nie nastawiamy. Tak. To jest najważniejsza zasada. Mamy już więc chustę trójkątną, mamy bandaż, no, ostatecznie koszulka wywijana tak, żeby zakryła łokieć. No, ale wróćmy na szlak. Znacznie częściej można tu doświadczyć otarć czy skaleczeń. Co powinien mieć tata w plecaku? No, kiedyś byłaby to woda utleniona. Ostatnie badania pokazują, że woda utleniona pomaga w niewiększym stopniu niż po prostu woda z mydłem. Na rany preparaty z oktenidyną są tutaj jak najbardziej wskazane. Zdecydowanie lepsze niż spirytus, ponieważ bardzo, bardzo boli. Nie pomaga, powoduje rzeczywiście uszkodzenia tkanek. Pamiętajmy, że alkohol powyżej 70% ścina białko i ten spirytus nie pomoże i tego, broń Boże, nie róbmy. No właśnie, czyli jeszcze butla wody. W górach może spotkać nas jeszcze jedna przygoda. W trawie ukrywają się rozmaite zwierzęta. Nie trudno o na przykład ukąszenie żmii. Co wtedy? Utarło się, że wysysamy ten jad, tak jak to się dzieje na filmach. Nie. Ten jad już tam jest. Nie jesteśmy w stanie dobrać się do tego jadu. Zalecanym sposobem na ukąszenie żmii jest zabandażowanie tej nogi. Od kostki w górę do kolana. W zasadzie od rany powyżej, za kilkanaście centymetrów. Żeby opóźnić wchłanianie się tego jadu i spowodować, żeby organizm sobie sam z nim w miarę powoli radził. Oczywiście transport do szpitala i to, co jest istotne, unieruchamiamy również taką kończynę, ponieważ każdy ruch w kończynie powoduje, że ten jad się szybciej rozprzestrzenia. A opaskę uciskową zostawmy przeszkolonym ratownikom. Nawet krwawiącą ranę można zatamować dodatkowym bandażem na gazę, kiedy krwotok jest duży. Istotne jest jego zatamowanie. Mówi pan Grzegorz, nawet kosztem wyczyszczenia rany, co z pewnością zrobi w szpitalu chirurg. A jeśli już mowa o wyposażeniu plecaka taty podczas wycieczki, oprócz apteczki wodę obowiązkowo bezwzględnie zabieramy krem z filtrem UV. Dobrze mieć też środek przeciwko owadom, który działa również odstraszająco na kleszcze. A te wszystkie rady przypomnimy dziś na profilu facebookowym Projekt Tata 3, gdzie umieszczony będzie link do tej audycji. Zapraszamy, oczywiście. Beata Miśniewicz czyta odklejki. Przed zaśnięciem. Tosiek. Ty, tatusiu, to masz taki suchy sen, bo jak się coś poruszy, to się od razu budzisz. Tata. To płytki. Suchy, bo jak basen jest płytki, to suchy. A ja mam jak ocean. Ja czasem też. No właśnie. To ja szybko przy okazji zapraszam dziś do słuchania trójki w samo południe. Wakacyjna formuła za, a nawet przeciw w audycji Południk, a porozmawiamy o restauracjach, które wprowadzają zakaz wstępu dla rodzin z dziećmi. No i wcale nie chodzi tutaj o lokale dla dorosłych, jakie niektórym mogą się skojarzyć. Słyszymy się o 12. Zapraszamy. Krystian Hamka się pojawi. Dzień dobry panu. Słuchałem pana doktora, kiedy mówił o kotach i o drapieżnikach. To znaczy, jak patrzę szefowi w oczy, to znaczy, że mogę go zaatakować? Także 2-2 i 7 trójek, to ja tam już nie wiem. A pan, dzień dobry? Mi się taka składanka dla naszych piłkarzy wymarzyła. Rasija 2018. No i tam by mogło być i mniej niż zero i muchawce latawcy wiadri, stoję. No i jeszcze może z nowszych Micromusic było Tak mi się nie chce. O, i to jest znakomity utwór na poniedziałek. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę w pieckę. Tak mi się nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chce, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Zapraszamy do reklamy. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. I kto kupił taniej lodówkę na mistrzostwa? No ty, Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. No. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz lodówki taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna lodówka Beko No Frost za jedyne 1499. Pojemna lodówka Electrolux No Frost taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i proszę, mikromusic tak mi się nie chce i działa. Pan radio szybko napisał. No dziękuję bardzo. Próbowałem wziąć się do roboty. Już po wszystkim. 7.30 minęła. Jolanta Pawlak. Polscy dyplomaci z całego świata przyjeżdżają do Warszawy, omówią najważniejsze sprawy polityki międzynarodowej, będą mówić o bezpieczeństwie, o szczycie NATO, niestałym członkostwie Polski w pracach Rady Bezpieczeństwa ONZ. Według danych MSZ-u w ministerstwie pracuje blisko 5 tysięcy osób, z czego 1000 to zawodowi dyplomaci. Już 80 tysięcy wniosków o świadczenia z programu Dobry Start. Rodziny dostaną 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne dostaną to wsparcie do 24 roku życia. Pierwsza w Częstochowie specjalna ponadpodstawowa szkoła techniczna dla uczniów z niepełnosprawnościami rozpocznie działalność od 1 września. Technikum specjalne numer 13 będzie się mieścić w zespole szkół zawodowych specjalnych. Będzie można uczyć się na dwóch kierunkach: technik informatyk i technik logistyk. Lewicowy kandydat Andrés Manuel López Obrador wygrał wybory prezydenckie w Meksyku, otrzymując 53% głosów. Tak wynika ze wstępnych oficjalnych szacunków podanych przez Meksykański Narodowy Instytut Wyborczy. Pełny serwis w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Nord Stream 2 to projekt polityczny, a nie tylko biznesowy, i trzeba go w sposób polityczny rozwiązać, powiedział w telewizji publicznej Maros Sefcowicz, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za kwestie energetyczne. Komisarz dodał, że zyski z tego projektu od początku były przeszacowane, a napędzany był on przede wszystkim przez ukraińsko-rosyjskie napięcia, obawy przed ograniczeniem dostaw do Europy Zachodniej, a także spadkiem wydobycia gazu m.in. ze złóż Morza Północnego. A propos energetyki, ropa chwilowo odrobinę tańsza, baryłka, czyli około 160 litrów, kosztuje 73,5 dolara. Przy okazji ciekawe informacje płyną z Półwyspu Arabskiego. Oficjalna saudyjska agencja prasowa w opublikowanym w weekend komunikacie nie potwierdziła wcześniejszego oświadczenia prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że król Arabii Saudyjskiej zgodził się na zwiększenie wydobycia ropy. Agencja potwierdziła jedynie, że król Salman rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem oraz że podczas tej rozmowy obaj przywódcy, jak to ujęto, podkreślili potrzebę utrzymania stabilności rynków ropy naftowej i wzrostu światowej gospodarki. Trump wcześniej napisał na Twitterze, że podczas rozmowy król Salman zgodził się na zwiększenie wydobycia może o 2 miliony baryłek w celu przywrócenia stabilności na rynkach po zmniejszeniu produkcji w Iranie i Wenezueli. A zwiększenie wydobycia zmniejszyłoby ceny ropy naftowej. Teraz rynki finansowe. Inwestorzy w Europie rozpoczynają dzisiaj handel, pamiętając o niewielkich wzrostach w Stanach Zjednoczonych, jakimi zakończyła się tam ostatnia sesja. Indeks Dow Jones wzrósł na zamknięciu w piątek o 0,23%, S&P zyskał 0,08%, a technologiczny Nasdaq 0,09% na plusie. O sytuacji na rynku walutowym opowie w komentarzu specjalnie dla Trójki Konrad Ryczko, analityk Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Początek tygodnia na globalnych rynkach nie przynosi większych zmian na kluczowych parach walutowych. Nieznaczne spadki na euro-dolarze tłumaczone są słabością euro. Ponadto inwestorzy skupiają się na kwestiach napięć handlowych na linii USA-Chiny czy też Unia Europejska. Złoty pozostaje słaby. Euro-PLN znajduje się blisko poziomu z stycznia 2017 roku. A dokładnie euro kosztuje teraz 4,38 zł, dolar po 3,76, funt po 4,95 zł, frank szwajcarski 3,79 zł. Ekonomia w Trójce wróci po 8.30.

i poznałem, co to seks. Pocztówkowy szał, każdy z nas ich 500 miał zamiast nowej pary jeans. A w sobotnią noc był Luksemburg, chata, szkło, jakże się chciało żyć. Za kilka lat mieć u stóp cały świat wszystkiego nóg. Alpagi łyk i dyskusje poszli, niecierpliwy w nas ciskał się duch. Ktoś dostał nos, to popłakał się ktoś, coś działo się. Za jej poliraksy twarz każdy by się zabić dał. Pewną letnią noc gdzieś na dach wyniosłem koc i dostałem to, co chciał. Powiedziała mi, że kłopoty mogą być, ja jej, że egzamin mam. Odkręciła gaz, nie zapukał nikt na czas, znów jak pies. Przechlapałem swój czas, najlepszy czas. W knajpie dla praw klezmer kazał mi grać takie rzeczy, że jeszcze mi wstyd. Pewnego dnia zrozumiałem, że ja nie umiem nic. Kochają mnie. W hotelu pan mówi, na taśmie mam, bo jak w gardłach im rodzi się śpiew. Otwieram drzwi i nie mówię już nic do szczęścia. Pani Agata Zelbląga. Gratulujemy Pani Agato. Autobiografia, muzyka Zbigniew Hołdys, słowa Bogdan Olewicz. Dziś było łatwe. FIFA 2018. Studio Piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry jeszcze raz. Przeżyłeś karne? Przeżyłem. A ty? Tak. Ale... Podobało mi się, naprawdę mi się, uwielbiam karne. To jeszcze raz postulujemy ten twój pomysł związany z serią rzutów karnych, gdy będzie nudno na boisku. Gdyby tam sędzia uznał w połowie, że nie, panowie, nic już z tego nie będzie, to strzelamy od razu karnej i będzie dobrze. I zrobi się od razu ciekawie. Dobrze, to przechodzimy do tematu. Rosja i Chorwacja to kolejni ćwierćfinaliści piłkarskiego mundialu. We wczorajszych meczach 1/8 finału mieliśmy dosłownie tysiące podań, trzęsienie ziemi i kapuśniaczek. O wszystkim opowie Jan Kałucki. Rosja wczoraj oszalała. Kiedy sędzia zagwizdał po raz ostatni i tym samym ogłosił, że Rosja zagra w ćwierćfinale Mistrzostw Świata, kibice z Borny masowo wyszli na ulicę i świętowali do białego rana. Rosja wygrała z Hiszpanią po konkursie rzutów karnych i po raz pierwszy po rozpadzie Związku Radzieckiego zagra w najlepszej ósemce mundialu. Zawodnikiem meczu, co nie powinno być niespodzianką, został Igor Akinfiejew, który obronił strzały Koke i Aspasa. No, dzieło nie warnie, ja już tam mówił na polu, że to Bielsa komanda i komanda... To nie moja zasługa, ale drużyny. Ta nagroda należy się całemu zespołowi, bo pokonanie Hiszpanii jest czymś wyjątkowym. To jest topowa drużyna, musieliśmy się bronić niemal cały czas. Ludzie pewnie będą się cieszyć. Zwycięstwo na Mistrzostwach Świata jest czymś wyjątkowym. Pamiętam, jak wygrywaliśmy na Euro 2008, kibice wiwatowali. Bogu dziękować, że zrobiliśmy to znowu 10 lat później i cała Rosja może znowu coś takiego przeżyć. Nasze ludzie mogą radować, поэтому слава Богу, что получилось, конечно, это для всей России большое подспорье. Подопечни Станисława Czerczesowa zrobili coś, czego nikt się nie spodziewał. Wyeliminowali Hiszpanów, ale prawdę mówiąc, Hiszpanie sami się wyeliminowali, bo piłkarze z Półwyspu Iberyjskiego zamiast strzelać gole, bez końca rozgrywali piłkę. Futbolówka krążyła od nogi do nogi, ale wolno i monotonnie. W ciągu 120 minut Hiszpanie wymienili 1137 podań. Ustanowili tym samym nowy rekord świata, ale co z tego, skoro po tych zagraniach oczy same się zamykały. Koniec końców hiszpańscy kibice obudzili się z twarzą w podłodze. W przeciwieństwie do nich kibice Rosji przecierali oczy, myśląc, że cały czas śnią. Rosjanie ćwierćfinałowych rywali poznali wyjątkowo późno, ponieważ drugi wczorajszy mecz między Danią a Chorwacją również zakończył się dopiero po rzutach karnych. Początek tego nie zwiastował. Pierwszy gol padł już w pierwszej minucie. Bramkę dla Duńczyków strzelił Matthias Jorgensen. Wyrównał trzy minuty później Mario Mandzukic. Tempo obłędne. Spotkanie w Niżnym Nowogrodzie zaczęło się od trzęsienia ziemi, ale zakończyło na kapuśniaczku. Kibice oglądali piłkarskie szachy. Problem polegał na tym, że wszyscy bali się zaatakować i koniec końców nikt nie krzyknął szachmat. Najbliżej był Luka Modrić, ale gwiazdor Realu Madryt w 116 minucie nie wykorzystał rzutu karnego. Lepszy był Kasper Schmeichel. Luka Modrić up against Kasper Schmeichel. If he scores now, Croatia have one foot in the quarterfinals of the World Cup. It's saved by Schmeichel! Goes the right way! Jednak co się odwlecze, to nie uciecze. Ekipa z Półwyspu Bałkańskiego wygrała w konkursie rzutów karnych 3-2. Największym przegranym został bramkarz reprezentacji Danii. Give me my intuition, what I thought, what I thought, what I felt in the moment, but it wasn't enough. Te wszystkie obronione karne to była kwestia wyczucia i nic więcej. Jestem dumny z mojego zespołu. To bardzo młoda drużyna, a prawie udało nam się poskromić Chorwację. Zapamiętamy ten moment. To będzie dla nas bardzo ważna lekcja, dzięki której będziemy jeszcze silniejsi. Mówił Kasper Schmeichel, Rosja zagra z Chorwacją 7 lipca w Soczi, natomiast dziś kolejne mecze. Brazylia zagra z Meksykiem w Samarze, a Belgia skonfrontuje się z Japonią w Rostowie nad Donem. Mecz Brazylia-Meksyk o 16, spotkanie Belgia-Japonia o 20, ale przyznasz, że było widać strach w oczach Luki Modricia, gdy podchodził do tego drugiego karnego w ale serii 11. Ale ustaliliśmy tu obaj, wspólnie, że było pewne, że strzeli w środek. Tak jest. No coś takiego jest, że jak tam nie idzie w jedną albo w drugą, to się strzela w środek. Się zamyka, czyli celuje w środek. I gdyby Schmeichel został, to by złapał w koszyczek. No to prawda. Ale nie złapał. I Chorwaci grają dalej. Arkadiusz Onyszko powiedział, słusznie zresztą, że gdyby nosił buty o dwa rozmiary większe, to by wybronił. Cel na uwagę. Na pewno by mu się udało. Był bardzo blisko. Krzysztof Łoniewski. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Czekamy na dzisiejsze mecze. Tak sobie myślę, że tata Kaspera by obronił, no bo on miał większe stopy. Ale były tam takie przebitki. Tak, tata, tak, syn, tak, tata, tak, syn. Tak. No to ładnie. Tata w dobrej formie. Zdecydowanie. Ale wróćmy do autobiografii, bo pan Jacek napisał, że ułożył kiedyś krzyżówkę, w której wszystkie wpisane słowa pochodzą z tekstu piosenki Autobiografia. Wiem, że jesteś entuzjastą. Ogromny. Słucham co wieczór. Przed snem. I przysłał słuchacz całość tej krzyżówki. Na przykład jest tak. Pocztówkowy szał, 23 poziomo, z nas ich dwa miał, 15 nowej pary jeans, a w sobotnią 16 był Luksemburg, kata szkło. Aż i takim teraz... entuzjastą nie jestem. No widzisz, ale ułożysz. Been spending most of their lives living in a pastime paradise. terrifying days long gone behind. And wasting most of their days in remembrance of ignorance, so disgrace. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation, gracefulation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in future paradise. And spending most of their lives living in future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Proclamation, a gracefulation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in the past time paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. They've been spending most of their lives living in a future paradise. We've been spending too much of our lives living in a past paradise. Let's start living on life, living for the future paradise. Hey, to our lives living in a future paradise. Change to anyone's life living in a past time paradise. Stevie Wonder, oczywiście. Za 9 minut będzie 8. Muzyczny rozkład jazdy. Christian Hanke. Wiek XXI ma się dobrze, to w zasadzie młodziak jeszcze i wiele wskazuje na to, że trochę jeszcze potrwa, ale dziennikarzom magazynu Rolling Stone już puściły nerwy. Opublikowali właśnie listę 100 największych piosenek trwającego stulecia. Czy zdołało ono zrodzić jakieś gwiazdy na miarę dwudziestowiecznych gigantów? Tak, ale są nimi raczej soliści niż zespoły. Choć akurat na 10. miejscu, bo skupmy się na pierwszej dziesiątce, to właśnie zespół The Strokes, Last Night. The Strokes, powiedzmy, że na 9. lot, na 8. Adele, potem Kanye West, Yes, Jay-Z, Outkast, The White Stripes, no i tu już mamy pierwszą trójkę, bo na 2. Mia z przebojem z Milionera, z Slumdoga oczywiście. Natomiast na 1. miejscu utwór, który no, na pewno każdy z nas kiedyś choć raz słyszał. Nocił. No, na pewno. Tak wygląda pierwsza dziesiątka z perspektywy amerykańskiego pisma i zaproszonych do wzięcia udziału w plebiscycie artystów, producentów, krytyków i ekspertów. Można się z nią zgadzać lub nie. Można się bujać lub nie. Można sobie nucić lub nie. To oczywiście jest Beyoncé, Jay-Z. No, ci, którzy zaprezentowali show z drabiną podczas sobotniego koncertu na Stadionie Narodowym, gdyby ktoś jeszcze nie skojarzył. Coś tam się zepsuło? Oj, zepsuło. No, po prostu umiesz schodzić na szpilkach z drabiny? A Beyoncé dała radę. na Stadionie Narodowym. W tajemnicy, że nigdy nie próbowałem. A spróbuj, bądź odważny, nie lękaj się. A w sierpniu na tym Stadionie Narodowym wystąpi Ed Sheeran. No i proszę poćwiczyć, panie Edwardzie, numer z drabiną, bo może się przydać. I proszę posłuchać teraz tego utworu, bo jest z nim drobny problem. No, nie taki drobny. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Ten przebój, Thinking Out Loud, a raczej jego podobieństwo do Let's Get It On, posiadająca 1/3 praw autorskich do klasyków w wykonaniu Marvina Gaye'a, firma Structured Asset Sales złożyła właśnie pozew na $100 milionów za naruszenie swoich dóbr. No i czy słusznie? Proszę posłuchać. No to już druga próba wyciągnięcia odszkodowania za tę samą piosenkę. 2 lata temu sądzili się spadkobiercy Eda Townsenda, autora Let's Get It On. Prawnicy Eda Sheerana cierpliwie jednak kłody spod nóg artysty sprzątają. Jednej z córek Townsenda nie udało się dowieść, że w świetle obowiązującego w Kalifornii prawa jest faktycznie jego córką. A czy piosenki są podobne, to już proszę ocenić. Też można sobie nucić je. No a na koniec kontynuujemy przegląd europejskich festiwali muzycznych w najbliższy weekend. Poza słowacką Pochodą, o której wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu, odbywa się także festiwal Rock Werchter, zlokalizowany 30 km od Brukseli. To jeden z najbardziej tradycyjnych festiwali rockowych. Jego gwiazdami w tym roku są Arctic Monkeys, Alice in Chains, At the Drive-In, Jack White, Nick Cave, Nine Inch Nails, Pearl Jam i Queens of the Stone Age. Za program złożony z takich gwiazd trzeba też troszkę zapłacić. Bilet wstępu na 4 dni od czwartku do niedzieli kosztuje 238 euro. A z terenu festiwalu do Leuven kursują wahadłowe autobusy. To tak, gdyby ktoś nie chciał nocować na polu namiotowym. A, nie wspomniałem, że oni też zagrają. Transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down, down, and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another a package like to keep us trapped in greed. All a green belts wrapped around our minds, an endless red tape to keep the truth confined. Zapraszamy do reklamy. Media Markt zawsze z wami! Nawet z 50 ratami! Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji.